بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام العلامة الخليفة المعظم شيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به في الفصل الرابع والعشرين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال فاذكروني أذكركم إلى آخره نجاري نك شكر يلا رك خمني مطول يغا خمنتنا يوي لا سي تود ci place bi lim nañ ci ba ñaata nga compte nga ne 78 alhamdulillah légui nak njariñ yoyu dalil yi ñi andal mom lan moy tektale na lim wax yépp mi ngi ci bir zikar ci ay njariñ produit argument yi argument ci la nek li ñu من قال وحنا بور الله تعالى اجكوجي يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سوره الاحزاب ايه 41 يا ايها الذين امنوا ايين غايغا خامني گم گين تي دگو اذكروا تدلن الله ديلن تود الله الله الله الله moy yalla moy zikru mutaq lo la waxon buñu waxe zikar rek allah motax ñu wax nga ne moy zikar lan zikrul mutlaq zikrul mutlaq buñ ne al ma'ul mutlaq moy la moy ndox buñu joyal wax moy lan moy ndox bo xamni ni moy mom dafa lab te di lab laté ndokh muy lap te di labalat lol maun lan la tudd maun tahur tahur wa maun tahur wa manam maul mutlaq parti la ci maun tahur d'accord donc maun tahur momo gëna global mo gëna global mo gëna général d'accord maul mutlaq moy buma né ndokh buma né may ma ndokh sa xel ci limuy dem loloy maul mutlaq d'accord c'est que li nga expliquer won bañu jambul wul mara wax na ko moy ndox buñu joyal sauf que explication bi la faté mais li xamna luy mutalak mom mutalak jappo na explication bi voilà moy suma né ndox moko tuddé sa xel amna ci lumuy dem lool mo tudd maul mutalak dayre légui buñu né zikrul mutalak moy buñ né sikar sa xel ci limuy dem d'accord mais nak sa xel ci limuy dem lolou moy ci ñi xam mbir mi ba ci ñeneen waaw parce que lola bëggoon wax parce que bo né sikar de façon générale nit ku nekk mu na né ah man dé sama sikar moy subhanallah ñel am tam sikar moy alhamdulillah mais lolou astaghfirullah waaw mais lolou tasbih la tudd subhanallah tasbih la tudd alhamdulillah tahmid la tudd wala hamd Allahu akbar takbir la tudd etc. La ilaha illallah tahlil la tudd tahlil wala hayra la hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbalah la tudd hasbalah la hawla wala quwwata illa billah hawqala la tudd a'udhu billahi minash shaitani rajim ta'awudh la tudd d'accord bismillahir rahmanir rahim basmalah la tudd اللهم صل على سيدنا محمد صلاه على النبي لطب لان موي ذكر buñ joyele baat bi rek moy Allah Allah Allah Allah Al-Qur'an lolou wax bik uskuru tudulen Allah tudulen Allah maintenant nak yeneen yi ay façons zikkar la ay façons zikkar la mais du zikkar buñu joyal zikkar buñu teunk la ci ben formule wala ben façon baxna baxna baxna ok kon uskuru tudulen Allah zikran tudu kaseeran gu bari moy charte bi sama borom soxna da ben charte la wutal tudu zikkar ben charte moy lan moy amul charte comme yenen zikkar yu bari nan la bokoy zikkar da ngay tok ay djublu qibla ay na nga am lap ay yu mel nonu yep amu ci pak bi na la tout ça voilà yep ay preference la mais ji ben condition la moy lan na bari motay sayyidat aisha radhiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru allah ala kulli ahyanihi yanti bi sallallahu alayhi wasallam da tuddu allah sasune wa ko non def sasune sasune ci mbollem xalam yi da dan tuddu yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi mu res ci biir wo nak dañuy téré ku fa tuddu lan ku fa tuddu yalla waye bu boba dang ko tuddu ci sa xol mais do ko tuddu ci sa lamine te tuddu bi ngay tuddu ci sa xol mo upp doolo bi ngay tuddu ak sa lamine and ak ne bi ngay tuddu ak sa lamine dañ koy téré ci beurb yu mel nonu alors que sa xol duñ la ko fa téré Allahu akbar wa qala waxna ni fadhkuruni tuddu len ma azkurkum ma tuddu len suratul baqara aya 152 Sabara subhanahu wa ta'ala neena kon tuddu len ma ma tuddu len manam yow bi ngay tuddu yalla wa Allah Allah Allah Allah ha yaa ngi tuddu yalla fatna la wax ci uzkurullah zikran kaseeran bi wa ku bëgg samonté ak mom deug lim bi ci gëna neew par jour moy 1000 bo beugé samonté ak mom deug seulement mën nga ko zikatam 66 66 fois wa Allah Allah Allah wala 1000 wala 66 mais 66 bin niyatul ismil azam yéna ci tour yalla bi gëna mak moy 66 par jour d'accord mais lolu dafa laaj isna lepp lo xamantene dañ nan la bin niyatul ismil azam yéne wala ci tour yalla bi gëna mak da laaj isna isna khaf d'accord parce que lolou mata préciser la wa parce que bou lolou nit do jet diko def te amu ci ndigal wa après mo ndul ko ay problème yu mag ay problème yalla na yalla lolou lañuy bañ yalla na yalla sam ok sam d'accord bi nak lolou mo bañ koy bañ mo légui boy mo ne tuddu len mo tuddu len en fait kon yow bi ngay tuddu yalla au début yo ya tuddu yalla Allah Allah mais da ngay yek sa bop bo demé ba sa xol nak di dem tout temps muy tuddu yalla Allah Allah hein yalla nak légui moy jek manam da ngay dem ba ben moment nak légui nak mom mulay tuddu Allahu akbar man bo ngay tuddu Allah du tuddu yalla bokoy def da ngay jek manam yow da ngay dem ba nga xamantene sa xol yow doto ko meuna contrôler ci fum tolu mom day tuddu yalla mën nga ne ci lu ne sa xol du tuddu yalla d'accord bo demé nak ba ca bir après nak nga yegg nak deug nak ba jeex yalla nak legui dila tuddu nela nak legui nopi deglu mu ma tuddu la man Allahu akbar nga deg mu lay tuddu nak nga deg yalla dila tuddu yow ha en réalité boy tuddu yalla di zikkar pire zikkar bi dootu fi nekkati ki ñi tuddu rek ka fi ne motax turu yalla buñ nan turu yalla bul préoccupé wu ci am nan tour sangam wala tour sangam amul solo wala bok tax ko am solo gogo ñuy fo li ëpp solo moy borom turu wi kam la wa kay borom turu yi nga am borom turu bi mo gën nga am turu bi wa musafa wa do mo développer touti ci yow ngay tudd yalla wa ba yalla di la tudd wa lool la bëgg inshallah nga xaw ko leral yalla la lay tuddé subhanallah lool la lay wax ni en fait soy tudd yalla Allah Allah Allah Allah ba nga jekki jek lol ci lol la nek ni manam bo demé motax boy zikar da nga ci yegg niveau bo xamantene en réalité d'ailleurs dès le début nga wara am conscience bob moy bul wut tour bi tour bi moy lettre yi mu composé ak yoy lol rek taxu ñuy wax mais borom tour bi tax ñuy wax parce que ki tuddu modou en réalité mënu na tuddu samba mënu na tuddu demba ça des fois ci ñu ko tuddé rek mais li am solo ci mom du tour bi lan mo am solo ci mom jëm ji ak qualité yi ak et cetera mom moy kan ak yeen ban relation ngeen am nga xam touram kessé tax ko bari ndariñ li am ndariñ moy mom manam ngeen am relation privilégiée lolo am ndariñ mais xam touram kessé mom xam ni amna ben Mustapha bu tudd bu teud bu dekk Lyon nga xam ko ni rek amu ndjeriñ mais relation bi ngay am ak mom mo upp solo voilà wa bo watax ñuy wax d'accord kon non la ko wara comprendre voilà manam lool mo upp doole motax di wurtu da ngay gis ño xamantene seen aduna yep ñi ngi wurtu tour yalla yu touru ki tour sangam tour sangam en réalité waru ñu sax préoccupé wu ci lool ni préoccupé wu ci borom tour bi deug légui motax soy zikar hein nonu ci xol bi ngay zikar di tuddu yalla sa lamine sa xol diko wax sa lamine sa xol diko wax sa lamine sa xol diko wax ngay évoluer da ngay dem ba nga xamné légui mom mo lay tuddu manam da ngay dem ba nga xamné légui yow manam zikar bi ci bopum doot fi nekati liñ nane zikar mais ki ñuy tuddu rek fi ne moy al mazkur te moy yalla ce qui fait que légui da ngay dem ba nga xamni légui zikkar bi mom la moy al mazkur moy ki ñuy tuddu bu boba nak nga xamantene lolu processus bi dem na ba yegg fofu han nga légui nak mom moy nek yow nak légui mom moy mujjé nek ak zakir moy ki tuddu nak à travers niveau bo ci yeggé yalla moy tuddu bopam a travers yow yalla moy tuddu bopam a travers yow d'accord legui mom moy tuddu bopam a travers yow d'accord da lay tuddu wallahi comprendre na bu baax après mo lay tuddu yow légi nak nga diko dégg mom muy tuddu mulay tuddu yow pourtant yow à travers yow lay tuddu bopam mais nga koy dégg mom mulay tuddu yow lol nak lañu wax né mom mo dakk sax la nek aljana ci xewal milay Mustapha dal djégé sa borom neexna neexna dé ma fa tara yalla nankiyalla defal amin ya rabbi mom nit lu muy wut mom lolou la wara wut wa qala wa hna borom subhanahu wa ta'ala batay muné ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala bi zikrillahi tatma'innul qulub 28 suratur ra'd ala wawe ala yugum yugal la ala deglu mo wax la ala damani bi zikrillahi ci tuddu yalla kesse mu def bi zikrillah tuddu yalla kesse bi zikrillah tatma innu ci lay dalé al qulub kholi tatma ay étape la da ngay dem bo xamna xolam mu ne da ngay gis nit ki summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah li nga alquran wax allah anzal ahsana hadith kitab mutashabih mathalan taqsha'ru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah tur yalla nimu wacc moy ahsana hadith wax ji gëna rafet moy kitabullah teer yalla mutashabih nga xam dañu nuro masani nek luñu refeté ko babu ba pare mu am ay tag yu ci nek comme ñu wax ma sami taw taqsha'iru minhu dana ci yëngato di ci juludul ladina yakhshuna rabbahum yaram nga xamne dañu ragal seen borom summa talinu juluduhum top nak de nga talinu nak mu dadi noy juluduhum seen yaram waqulubum ak seen xol ila zikrillah jëm ci tuddu yalla legi nak day muju seen yaram ak seen xol yëpp dañuy tuddu yalla fik motay nit buy zikkar yalla deug gis nga bu yegge niveau zikkar nek zakir deug day dem ba limuy tuddu mbolem cieurum yi dañ koy tuddu dañ koy zikkar limuy tuddu day jaxassok yaram bi jaxassok xol bi jaxassok deral ji jaxassok lepp day dem ba day yek zikkar bi ci mbolem yaramam non moy ki bi quoi la mais dañ étape bu muy jaar moy fim nan innamal mu'minuna idha zikira allah wajilat qulubuhum moy xol bi day jak ni nit ki day dem di ki nga xol mu melni sa xol day jak ci zikkar manam mu am ben ragal goy andal gis nga mom la wax étape bobu nak bo fa yegge ci ngay doga dem étape bi ma la wax sank buñu tuddé yalla wa idha tulil alam ayatuna ñu tuddu alquran ayi yalla ta zadat mu imanam seen gëm yalla yok gis nga étape bobu so démé nak ba bir ba lolu sa yaram yëngatu mo taqsha'iru yaram bi da ngay gis nit ki di zikkar yaram bi daw muy am ay chair de poule comme niñ ko waxé yaram bi daw xol bi di yëngatu intérieurement parfois nak da ngay dem ba sa yaram ci biti ni kenn du gis dara ben réaction ci biti mais ci sa bir da fay am ay réaction yu fay am so jugé fofu sa xol ak sa yaram bi yépp dañuy dem ba noy ci zikkar na dañuy mok ndax di zikkar turu yalla fofu na ngay amé dem ba am khashiya ragal yalla titangé gogou et cetera dem ba nga xamantene légui sa yaram bi yow sax boy zikkar da ngay gis né en fait sa lamine rek tudul yalla sa xol rek tudul yalla mais ni sa dérèt di ni mi dawé ci sa yaram non la sa yaram bi yépp di tuddé yalla wala ala bi zikrillah nak ñu yegg fofu ni lay tok na inul qulub xol ci lay dalé donc en fait étape bi bo ci tolé wa ci ngay éggé vraiment ci li voilà xol bi nak bu dalé mun bu la la ci la xol bi di dalé xol bi su dalé comme bakkan ci bir xol la am place bu mu né fofu day is bakkan bobu day mujjé nek nafsul mutma'inna ndax xol bi ci bopam tatam mom tatama innu dalna alqulub xoli bakkan bi day nek mutma'inna mom tamit day dal am apaisé da am apaisé comme xol bi dafa apaisé wu am bi tamit manam moy bakkan comme fofu la nek day apaisé wu mom tamit étape yoyu la ok yalla defal amin wa qala wahna uzkuru gis nga yep gis nga dalil gis nga yiñ doon wax ci zikkar ci kaw sali mu ngi da ngay gis dalil yi ñi ngi ñew wa qala wahna mom bur yalla subhanahu wa ta'ala uzkuru allaha kaseeran la'allakum tuflihun suratul jumaa'a 10 fukel aal uzkuru na ngeen tuddu allaha bur yalla allah ajuma la wax muna la ajuma ya ayyuhallazina amanu idha qumtum no idha nudiya lis salati min yawmi jumu'ati fas'u ila zikrillah wa dharu bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyat as salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wa dhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun yen gaay nga xamne gëm ngeen ta deggu suñu noddé pour julli aljuma bi muna gis nga zikrillah la lu tuddé julli gog idha nudiya lis salati wa julli min yawmil jumu'ah fas'u na ngeen daw ila zikrillah ci zikru allah manam kon liñ doon wax jaamu yalla yep en réalité li tax ñu def ko moy tuddu yalla wa zaru bay'a na ngeen baye njaay mi ngeenum commerce bi ak liggey yi gi ngeen def baye ngeenum zek ngeenum julit dalik bu khayru lakum ndax lolu mo gën ci yeen in kuntum ta'lamun ay bo len xamone di ngeen xamni lolu gën bo lem lolu meuna am ci aduna ak diko fa idha qudiyatis salat bu julli gi jeexé nak fantashiru fil ard na ngeen ta saro ci suuf ci waqtahu min fadlillah te ngeen sakkuat xewulu yalla yi manam moy ngeenel ak yalla moy liggey yi ngeen nekkon ngeen continuer ko mais nak wazkurullah ngeen di tuddu yalla kaseeran lu bari délen tuddu allah allah lu bari khabara jumaa wi dik atra jumaa dug rentrer en jeu fofu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kaseeran lu bari la alakum tuflihun li bo ko defé da ngeen texé di ngeen texé ci am parce que al falahu moy texé wa tuflihuna di ngeen texé mi ngi jogé ci falah fi tek ak texé moy nit ki xoti comme manam ni nga xamantene nonu la jafé dafa jafé nga xamantene dafa xoti yoon yi mu wara jaar yeb bay arriver au but avec toutes les obstacles wara mu muflih muflih wa ku taxé ki tax ñoña koku taxé nga xamné dafa def lolu ak obstacle yépp ça dépend ci kenn ku ci nek lan moy taxé solo niveau bi nga tollu rek waaye nak taxé bi nga xamantene mom la ni zikr Allah lu bari di am surtout bu aljuma bi moy da len di def ay arif billah ma sha Allah ni xam sen borom rek la sen problème lal nañu yalla jappal amin ya rabbi amin wa qala waxna ne mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ahzab ayat 35 innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatu qatil wa qatil et cetera di lim xéetu nitu yalla yi xéetu walu yi xéet nit ñu bax ñi xéet nit ñu wala han di waxu ñi wër bo wër moy way gëm ñu goor ñi ak way gëm ñu jigeen ñi après ñu manam non astaghfar way womatu julit ñi ñu goor ñi ñu jigeen ñi et cetera yi tuddo nañ leen ci karamatu awliya et cetera han ay xéet ñu wala mu ne moy bamuy yegg ci na fim nan wa dhakirin allah kaseeran wa dhakirati a'adda allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima wa dhakirin ak way tuddu allah bur yalla kaseeran yu bari gis nga fuy sorcello yep da ngay gis kaseeran day jew kaseeran lu bari lu bari mom dal mom moy denominateur commun bi voilà kaseeran dal boko xole wa na bari kaseeran ok fi faskuruni askurkum la wa fofu diko ci wa ala bi diko tan wa wa askurullaha kaseeran wa fi bi moy ñettel biñ ko indi wa hmm wa moy ñettel bi wa wa wa dhakirina allaha kaseeran ñi tuddu yalla lu bari wa dhakirati ak ñi tuddu yalla lu bari yu jigeen ñi ñeñu goor ñi la won ñom ñepp a hadda wajal na allah bur yalla lahum ñeel leen maghfiratan jegal wa ajran ak pay aziman bu mag muri sur azab ay 35 wa yalla kon zikar day tax jigelu yalla ba par day tax to yalla jox la pay gu ri deng munawa munna ila ghayri zalika jëm ci lenen yurul yi minal ayat ay ay alquran yo xam tane dañuy wone ngeenel ak shikar d'accord amna fa uzkurullaha dhikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila mom 6 rek lu li wax mi amna yene xol ko uzkurullah tuddul allah bur yalla zikran kaseeran tuddu gu bare bare bare bare bare bare wa sabbihu tan koy sabbal bukratan suba gi wasala ngor moy lazim bi werde mo suba gi ngor gi ak wasifay okay dama dal gis na ni ko vraiment tarikh ak sharia dañu ben la c'est que ben la du dara du amul différence en fait johali di xamul dara xamuñu luy tarikha ñoko def différence bu ñoo ci def différence bu mak ci ñaari côté ñenn ñi dañ ko contre ñi ci def dañ ci and te xamuñu waye and giñ ci and daf leen di manam de leen duggal ci manam c'est négatif sax amna ño xamne dañu bëgg tarikha en réalité dafa négatif ci ñoom parce que ñom compréhension biñu am ci tariqa moy da compte moy bokut ak sharia manam tariqa dal da naka mok sharia bokku ñu ay affaire manam amna compréhension bobu nga xam tane ñom tariqa dal liñ ko jappé moy mbir la mu bias effectivement bo xamantene bokut ak diiné ju ñëk ji dal mi li dañ ko indi mu bias té bu fi nekul won nangam bon conception la bu ñenn am ci tariikha waaw mais ñu bari ci ñu nekk ci tariikha dañu am façon conception bobu de telle sorte que sax bo nekké ci affaireu sharia yi sax ñom dañu japp né yow da nga bokul ci tariikha mo tax hein affaire yu bari yu haram yi sax boko bayé ñu gis nga bayé ko dañu japp né yow da nga bokul ci tariikha mo tax Allahu akbar wala no sa fash wala ko ci sharia bi mo ndiek waaw non lol xam nga ñep xam nga lolou mom moy liñu wara xam lolou moy liñu xam te moy liñu wara xam te mais lolou manam dafa am ño xamne conception bi lañu amna wala amul amna kay wala te dafa bari nañ wala bari wuñ bari nañ torop sax ño xamantene lool moy sen conception biñ am ci tariqa ci tariqa am ño xamantene nak ñom même conception bi lañu am sauf que dañu contre motax lool mo leen yobé ñu contre tariqa ñom ni conception bobu ñaari façon dafa am ño xamantene dañu fanatique kessé bëgg tariqa yi bëgg sëriñ ci ni rek mais pour ñom lañu yor dafa wuté sax sharia bi dëgg pour ñom da wuté sax sharia bi mais bëgg ñu sëriñ ci ñom dañ leen bëgg ay wu nit yalla nangam waye lañ yor mo wuti na sharia bi am ñeneen ño xamantene japp leen ay nit gaay yoy dal comme liñu yor dafa wuti ak sharia bi kon liñu yor baxul manam muy ñaari ñom ñaar ñep pour conception biñu am baxul d'accord yalla ñu la sopp ñu ñor amin deng legui mu ñew kon ci hadith yi rawa solo na ñaari imam yu mag yoy al bukhari muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al mughira ibn bardisba al ju'fi al bukhari wa muslim ibn al hajjaj ibn muslim القشيري النيسابوري عليهما رحمات ورضوان الباري عنه جليت مم يننتي صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره رضي الله عنه انه قال لنا واحنا الا انبئكم خنا دوما لن خبار دوما لن انفورمي بخير اعمالكم تي جف جي گنت سين جف wa azkaha ti gën ci sel inda malikikum te fasen bour bi len mom yeen ñepp wa arfaaha bi jëf ji gëna yëkiti bu dakk yëkiti fi dara jaatukum ci seen dara ja wa te jëf jojo de khairun mo gëm la mo gën la kum ñeel len min infaq ci di dépenser di yulli di dépenser di joxe azhabi wurus wal waraq ak khalis waté gis nga jëf jojo khairun mo gën la kum ñeel len min ci antal ku ngeen dajé gaddu wakum seeni nonu fa tadribu ngeen ñu ngeen dor anaqhum anaqhum seeni baat ñoom wa yadribu ñoom ñu dox ñu dor ak anaqhum seeni baat xana duma len xabaare ah jëf ji nga xamantene mo gën ci jëfé mo gëna sel ci jëf yi wax mo gëna sel ci jëf yi ben mo gën ñaarël mo ci gëna sel ñetté ci fasel borom subhanahu wa ta'ala ñettel bi moy mo gëna yaq mo dakk yëkëti seen daraja bo la bëgg yëkëti ku daraja rek mo ci gëna gaaw fink dakk ko ba paré ni mi yëkëti daraja amul benen bu ko ci man ba paré mo gën ngeen di dépenser ora khalis ci yoonu yalla ba pare mo geun ngeen tax ak seeni nonu ñu dox seeni bat yeen ngeen dox seeni bat ñun def ji geun yi yep def ji xala duma len ko informer fa bëgg ko xam wallahi bëgg nañ ko xam qalu ñu ne ko ankay bala ankay di kay bëgg nañ ko xam ya sallallahu alayhi wasallam قال من الذكر دي تدو الله جخنا ذكر الله تدو يالا كون مو گن لب گيسنا كون ميم ندكتي mom lañ la doon wax dem manam ki nga xamantene ñu tole ci dégg ak dundu gi manam ne ki zikkar mi ngi dundu donte dafa dé parce que ki zikkar dundu gi mi dundu mom bu démé ba zikkar bi sax ci mom deug da ngay gis yalla da ko toxal mu joggé ci dundu bi ñuy dundu ñun ni normal bi yobu ko ci benen xéetu dundin bo xamné nak fofu nak du fa dé manam bo fofu même bu yaramam bi déwé ni day juggé rek ci dundu gogou dem ci benen dundu té dundu gi mi nekké manam dundu gi ko yalla yékéti même bu ré mi ngi fi ci kaw fofu di dox ak ñun nit ñepp dundu gogou mo gëna kawé dundu gi ñi nga xamanté ñoy shuhada yi martyri di dundu ñom buñu déwé hadith bi mo koy tek la ndax dañ mu mo gën sax ngen dajé séni nonu ñu door séni bat yeen ngeen door séni bat c'est parce que dundu ga ngay am fofu mo upp doole ah moins que martyr bi mom ci bopam bok ci ñi nga xamné ñoy zakirine ñi tuddu yalla ñom ba yegg niveau bobu ñomit boba ñom dañuy dundu ñaari dundu mais dundu bi gëna kawé bi ñu am moy dundu gi ñuy dundu parce que dañuy zikkar wa motax zikkar gis nga jëf ju sel la gu mag la en fait c'est parce que aussi xam nga Allah da fay cadeau gi nga xamantene mo gën ci cadeau yi ndax zikkar yi alquran ci gën alquran baatu la ilaha illa allah mo ci gën te baatu la ilaha illa allah ñu ci biir mu ci wara Allah Allah mo ci gën manam baat la ilaha illallah Allah mo ci gën fa musafa lool mo tax ko ñu buñu hadara par exemple vendredi ñuy commencer la ilaha illallah après ñu mujjé Allah wa la ilaha illallah da nga nek ci isbat ak nafi wa nafi nu isbat nafi wu isbat moy da ngay dakk di saxal da nga dakk yenen yalla yi saxal yalla dakk yenen yalla yi saxal yalla dakk leneen luñu mëna jaamu saxal yalla yalla rek ka fi nek ñi ci dess ñepp neen lañ bo deme ba mu jaxaso sa yaram dootu jara sax ngay dakk ñi ci dess parce que de toute façon gisoo leen yego leen Allah rek ngay Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ah Allah rek ngay bo xole baatu Allah alif la lam lam al saher comme niñ koy waxe ha c'est al saher al saher amba mooy mooy ha xam nga ba tour yalla bo gis tour bo gis so beugé xam batim bi mingi ci digge mingi ci xaraf bu ndeuk bi ak xaraf bu mujju bi tour yalla bo gis tour bo gis non la mel batenu deug deug deug deug deug mirum mingi ci xaraf bu ndeuk bi ak xaraf bu mujju bi alif muy allah muy sis kon boy bo xolé alif bi boko bolé ha bi ne nek ah moy tour yalla bo moy tour yalla ci suriya allah ah voilà mo wuzo wa affaire bi du nent du deug wa parce que boko le alifun ak ha bi nek ah ah moy tour yalla moy allah ci suriya ni kon li nga wax day démontrer wu moy bo tour yalla bo jël bo jël alif bu ñëk bi ak bu mujju bi batim ci la nek ci la batim bi ne du rek alif feñ na fi nga xamantene mom moy mom xalé yi dañ koy man prononcer d'ailleurs même bu ñuy joy alif ak ha rek lañ joy ah rek lay wax voilà sa voilà alif ak ha rek lañ joy exclamation yeb gennuko ndax allah moy tour yal moy ndax ah bob mom manam moy feñat fof mbolam exclamation yi existe ci mbolam langue yi gennul alif ak ha mo xam dañ ko top ordre bob mo xam dañ ko top genen ordre mi gennul ah aha ha yep gennul alif ak ha alif nak day taxaw taxaway haqiqatul muhammadiyya mu ñu leen waxtane sank sama borom subhanahu wa ta'ala bi zati ci jëmum ni mu manifestewul ci kenn manam feñuul kenn ci jëmum mam sanu en son essence kulul ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ki nak bo amé fatul akbar da fay gis alif bobu mu taxaw taxaway haqiqatul muhammadiyya mu gis ne moy xaraf bi nga xamne moy bu ñeek bi te fofu la yeneen xaraf yep genné ci la juddoo ñep ba pare leer gi nga xamne moy leeru borom bi subhanahu wa ta'ala haqiqatul muhammadiyya haqiqatan nonu la taxawé motax xana gisoo di doomu adama mu moy animal bi taxaw gisoo doomu adama comme alif dafa taxaw du xott la def haqiqatul muhammadiyya non la mel fa taxaw même yenen xaraf yu fa la juddo motax solo ni ngay déformer alif bi rek ci ngay amé xaraf bo bëgg am même yi am tombe ndax tombe baagi mo ci ñëk am mo ci ñëk gënné ndax lèr gi bi mi cité tok gogo après mo defal mu nek bax motax mom nak ba gogo nak mo ubbi mbollem turu yalla yek melo yi motax basmala mu tambale ba gogo nga xamne turu yalla yek melo yep ci ba bobu lañ ni moy bismillah ci turu yalla gis nga bi kana ma kana bi yakun ma yakun ci man lepp di amé luy amé ci man lay amé ba pare ba muy de manam moy ñaarelu kenn ki kenn la muy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam en réalité du dara luddul manifestation bu yalla manifesté wo ci mom moy sirru secret minde fi yalla bimu bëggee bindu minde fi léram la génné amal ko ci lan fu mu joggé ci lan ci yalla han ni muy manam bimu manam ni muy jakarlo ak bopam manifestation bu yalla def ci par rapport ak bopam mom ci bopam mom mo genné lèr gogou nonu muy hakkatu muhammadiyya à travers lèr gogou nak ci la yalla bindé bo le bindé fi mais lèr gogou al hum nga gis ci xaraf bobu la joggé ci manam nga gis kon moy deuxième kan deuxième existence bi c'est-à-dire que mom kenn la en plus kon mom kenn la mais en réalité moy deuxième existence mais en réalité moy première manam kon duñ né deuxième mais dañ nan ñaarelu ku ñëkk ki moy ba motax même xol mom le cheikh amadou yalla da lan doon wax xol na yenenbi sallalahu alayhi wasallam lutax bisum yep nek altide ci la gane aduna moy al isnayn xam nga na al ahad yob al ahad moy dimanche premier jour al ahad as al isnayn moy ñaarelu bis ñaar bi ñaar lan motax lepp nek altine bobu al isnayn way bu ko xole xol neena mu gis ne do fekk ne yalla moy premier existence bi mais ci existence bi mu feñal ki premier existence nek ñaarel en réalité boko xolé ak yalla mais moy premier en fait premier moy ñaarelu premier wala ñaarelu kenn parce qu'en réalité mom rek fa ne ñi ci dess ñepp ci mom lañ balé sallallahu alayhi wasallam moy do fekk ne yentibi sallallahu alayhi wasallam lolo motax leppum nek altine mais ba gogou fofu la joge motax alquran man mo fofu tamit yalla daf lay junjune la lepp dafa manifester wo a travers haqa muhammad yo bobu bi nga xamne moy deuxième première existence bi te bi kana makano bi yakul ma lepp lu am ci man la amé lu amé ci ba pare point bobu junju joju point bobu le fait que mu nek gis nga bo gisé point bobu lepp ci le guenni et cetera nga xamantene subhanallah mais pour revenir alif bi kon mom moy original moy li lepp tambalé ha mom lañu tuddé sayyidul huruf moy sangu harfi ha moy sangu harfi motax ngay gis huwa ha wala tambale en fait même waw gi day wone ni goor la rek sing day wone ni masculin lañ ko conjuguer parce que boudé kenen hiyo lañ wax boudé jigen boudé ñom ñaar huma lañ wax et cetera mais ha niki nonu bo xolé Allah wa rasuluhu dengi hein yeralante hu bu yalla sallallahu alaihi wasallam manam haagi day determiner yalla day delu wat ci yalla bo gisu abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammad ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu ha la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu haagi delu ci yalla du keneen yalla wa rasuluhu muy yalla war ma haagi gis nga lepp delu wat ci yalla mo nga gis allah manam premier xaraf bi ak lambi nak moy liaison bi motax latif day junju latif moy reguler mbolem tour yalla yi ak melo yi latif wa mo c'est régulateur wa mo sen régulateur ci mbolem awalimi nak univers existe ta Allah moy li gëna mag secret mo tax touru yalla bi gëna mag bu feñ bi bu zahir bi moy Allah seen bi alhamdullilah né dal gis nañ ni dal nit bo bëgg ko mu bañ ko mu safa day tuddu yalla parce que bo ñu xamé né nek Allah té li nga wax moy bo xolé tour li ci gëna mag moy alif bi ak dernier lettre moy batin bi fa lay nek wa batin bi fa fay nek muy ah mais mustafa ah dafa bok ci ñun c'est à dire d'une façon involontaire dang koy wax nga bëkk nga bañ ko do ko tuddu ah c'est qui fait que mustafa yalla nga gëm ko wala gëmoko même nit bu contané sax gennul ah wallahi c'est ni dekk di luñu wax yépp ñun ci alif bi ahad la nek dekk lepp ci lool la nek eh volontairement lepp fofu la nek alhamdulillah Allah Allah deng wara wa solo ne ibn hibban wal imam ahmad wa abu ya'la wal hakim ibn hibban al busti al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al shaybani wa abu ya'la al qadi abu ya'la al imam abu ya'la borom musnad mom tamit wal hakim moy abu abdullah الحاكم النيسابوري رح عليهم رحمة ورضوان الباري وقال وحننا مصطفى كي خوم وكده كان كي الإمام أبو يعلى ورم مصنر له تي إمام حديثي لبوك تي سن بريد وا بريد جنراشن وا ترى بريد جنراشن وا زنديك ترى بري كامو تي سي وقال مم امام الحاكم دا فخنا صحيح الاسناد اسناد بو تيالل بي ورنا مرفوع عن حديث بو خنا مرفوع لا مرفوع موي لوني اسكن رنت صلى الله عليه وسلم وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع الباقوني واه على اك اما سيتنا وما اضيف للنبي المرفوع لو من تابع على او صاحب وقتا راه مالو مرفوع موي لي اسكرا يانتبي صلى الله عليه وسلم كون نيوم نيب ني جيل واخ جي بامو يكسي سي يانتبي صلى الله عليه وسلم ني نيب صلو حديث بي يانتبي صلى الله عليه وسلم ني اكثروا ديرن بارل من ذكر الله تدو الله مو يالا حتى متى يقولوا نيت ني نان مجنون واج دا فا دوفا مي لو غالا هه دا فا دوفا tellement li ngay tuddu yalla dafa bari manam boy gis nak tout temps ñun dañuy wax allah and ak ne ba fek moy zikru mutlaq and ak ne yenen zikar yep day duggal ci bir ñoy ngi deg wax mbolum ay yi ñu wax ak al hadisi yenen zikar yep day duggal ci bir sauf que comme allah moy zikru mutlaq motax mom lañuy wax ñun deg nga wax وروى سلون ابن ماجه القزويني رحمه الله وابن حبان البستي في صحيحه صحيح وابن ماجه امام ابن ماجه في سننهم ددد دفا من امنا لو مت ددد وابن حبان في صحيح مرفوعا ورا في صحيح مرفوعا لم يكتي با تي نبي صلى الله عليه وسلم moy lan neena anna allah anaka bur yalla azza wa jalla manam yenenti bi na sallallahu alaihi wasallam di netali jele ci bur yalla manam boromam azza nodda ci nguuram wa jalla ta magna notang ak magay gop xelum inde fi qala dafa waxna ne bur yalla neena ana man ma abdi mangi andak sama jam idha huwa su fekente ne mom zakarani def muy tuddu wa taharakat mu yengatu bi ci man shafatahu ñaari tuñum yi ñaari tuñum yi di yëngu gis nga bi ci man à travers man alors lo tuddu yalla motax bul japp ne yow yaay zikkar jappal ne yalla mo tuddu bopam à travers yow motax ngay tebbo ci yalla soy koy def ma ngi ñaan wa aqulu bi aunika ma ngi wax sama zikkar bi aunika di sukkandiku ci sax xettal wa quwwa hawlika ak say sopandiko wa quwwatika ak sa kat musta'inan bika di sakku aji dimbaliku ci yow xetaliku ci yow d'accord wa ci lepp lumay sikkar ma japp ne yalla ci bopam moko def manam nit ki kon suy jam suy tuddu yalla yalla mi ngi and ak mom and ak special mo xamne ñom rek lay and ak ñom ci melo gog ko safa li wa nga waxon sank li ci kaw li ñu ñëy ñet imam yi wax wa fini li dañ ko waron def entre guillemets wala version bi motax parce que gis nañ li ci souf dañ ko def entre guillemets alors que li ci kaw ak saru wa defuko wa aksiru min zikrillah hatta yaqulu majnun wa dañ ko wara def entre guillemets wa normalement wa wa wa d'accord wa rawa solona at-tirmidhi imam at-tirmidhi no abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi wa ibn hibban rahmatullahi alayhi fi sahihi ci sahih wa ibn majah al-qazwini ci sunanam wa qalat muhammad imam ibn majah sahih imam ibn majah sahih isnad cha la gi werna rahmatullah ان رجلا امنا بين واي بو خمنا قال لنا يا رسول الله يا نوال يالله ان لي وير بور ما شرائع الاسلام شرائع الاسلام دال يوني لواي قد دغ دغ كثرت دا فا بار لي يالله يونال سي الاسلام دا فا بار كثرت دا فا بار علي في مان كي مان مام دا بار فريمان كي مان نك فاخبرني خبار ما بشيء ان تي مير مو خمنتني اتثبت دنا منا صح بي تي موم قال يرنتي صلى الله عليه وسلم نكو لا يزال بمدن لسانك سك لامن راتبان دي اجي توي من ذكر الله دي تي سوابك تدو يالا تدو الله فخال دال سلامين فم تول ناي توي ناخ لان باسكو داغي تدو يالا الله la bo tuddu yalla salamine lu bari da ngay jek jek mu affecte sa xol warawa solo ibnu abi dunya imam ibnu abi dunya ci imam yi la bok mom tamit ci generation bobu la bok moy trois premiers ñom ñep fofu lañ bok ibnu abi dunya amul kenn ku ci genn wa al imam ibnu abi dunya wa mo dafa na ki mo wa nga dogi deg la ah oui pourtant imam bu mag la ci hadith gis na xam nañu bari mais waaji rahmalahu bagoy doga deg si si ci ñu ci ñu yaw fi turum dafa ki quoi abi dunya dafa ibnu abi dunya rahimahullah turum dafa ki dafa remarquable voilà donc bu mako di bind na wa tabaran wa no ay tire yu bari par contre mom tire mi ay tire yu bari la bin yenn ci deddu aduna lako def yenn ci zikar yenn ci manam dal ay voilà ci ay catégorie lako def dal ay ajzaul plutôt que ay sunan wala musnad wala de dul du genre d'accord voilà mom day bind téré ci ay sujet bien déterminé d'accord voilà d'accord ah wa at-tabarani mom ay muajim la bind mojamul akbar mojamul awsat mojamul mojamul kabir bok mojamul awsat ak mojamul saghir donc wal bazar mom tamit mom musnad la bind البزار طلع عليهم رحمة الله عليهم يوم يوم يصلوا عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه معاذ ابن جبل لا رضي الله تعالى عنه مم صاحب بسيولة واو مم لا ينتبه صلى الله عليه وسلم وخلنا كلام لا صب معاذ إني أحبك والله إني أحبك مم لا قفا صلى الله عليه وسلم بفرق mom moy ki gëna xam al halal wal haram lu haram ak lu dagal ci sahaba yëpp moko ci gënal maîtriser rabbi allah mom la yoni won yaman muaz ibn jabal rabbi allah ñom mom ñi ay riche lañ won makka kërok bi mu tuubé ak alal ji ni mu baré won waye bu mu tuubé mom yaaji nangou ko won mu tuub yaaji taxaw ci digg eut bi denga ki jël bop bi def sort ci souf nangam ci way way xalé bi nangam ki bop di setan la am munako gis nga suye bo kon nga ray sa bop ndax li duma ko baye duma ci genn diré ji duma ci genn rayal sa bop bu yowo kon bu yowo nga bay rayal sa bop Allahu akbar yaay ji joxatu ko dede mu dal bu di waaw plonger dans une pauvreté mais extrême and ak Muaz radhiyallahu anhu boko dan gis bu dan sol yéré da ngay défé né bour la Allahu akbar waay mu jigi amatul dara waay mu dess ci islam gëm yalla rek ko wor Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu na waqala nena akhiru kalamin mujeentelu kaddu faraq bo xamantene takal na ak mom alayhi ci kaw kaddu gogu rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam anna qult dama ko wax ne ko ayul a'mal ana ban jef ahab mo gëna sopp ila allah jëm ci bur yalla qala munne yantub sallallahu alayhi wasallam anta muta moy ngadiye wa lisanuka fek salam min ratabun dafa toy min zikrillah ci tuddu yalla fek ngay dé fek salam dafa toy ci di tuddu allah yalla ñu yalla defal roi amen wa rawa sunan al-bukhari imam bukhari wa muslim ak imam muslim عليهما رضوان المنعم مرفوعا من صلو جرت النبي صلى الله عليه وسلم من مثال مثالك الذي كيغا خامني يذكر دي تود ربه بروم والذي اك كيغا خامتني لا يذكره دوكو تود امتي بنن راي مثال الذي يذكر الله كي تود الله اك كي كودول تود كما مثال الحي كيم مثال كي دوندول والميت اك دي ki dund ak ki de mom la nga do ki zikar donte dafa de mi ngi dund ki dul zikar donte mi ngi dund dafa de en fait misal bi difference bi nek ci digeunte kuy dund ak ku de mo nek ci difference motax so beugé dund gu sax bu xamné de dot ci amati bokal ci ñuy tuddu Allah bu yalla bolé la ci ñi nga xamné dañu tuddu Allah motax la mom la la wax né la nombre bi moy la 66000 nga wax 1000 may djéggulu 1000 mais bi ngay def bi niyetul ismul azam 66 par jour dina la ko fi sax wa kay wa motax ki tuddu yalla allah may sa xol bi day dund nit ki day mujj dem ba nek nit ku dund ku dund alors ko dul tuddu yalla xol day de gis nga walafzu muslim bat bi imam muslim indi mom rahimahullah te mom mo gëna imam muslim amna lu mu ëppalé imam bukhari rahimahullah bok na ci yim ko ëppalé moy imam muslim day samonté exactement baat yi serigne mi utiliser terme bi mo bi exact du ci changer dara su na ré changer même ni ko touru serigne bi rek sax niñ ko kiwé da koy jaral mu indi wat benen tialalé pour wax ni ki ni la ko déggé ci mom ki né la ko déggé ci mom and ak sens yépp ben la de manière parfaite mais il suffit que lu touti changer ci ko mu changer mu préciser affaire bi ci Allah rek won ci waaw du ci rigoro mom nak ci riwaya moy allazi ki tud ki nga xamne yaskur de tud Allah Allah la utiliser taala ji kayje ha safa si ñom djum ci bindu bi fi dedet mo xol walafdu lafdu moy kaddu moy bat wa lafdu muslim wa parce que bo xare ci de nek wa fil wa fi lafdu wa motax pour man wa lol mo na nek wa fi lafdu muslim wa mais lafdu la bi bax na ni la d'accord kon bax wa deng wa rawa sunan at-tabarani rahimahullah wal bayhaqi نعم البيهقي أبو بكر البيهقي رحمة الله مرسلا لكن حديث مرسل الله حديث مرسل موي لو خمتنا الصحابة بلا فرق ومرسل صحابي منه سقط يعني تي يعني سويت بيد نعم البيهقي مرسل ya ba xala ma wal moy lool rek ñom ñoo yam sax li ñu wax ñom ñep manam mursal moy bo xamne sahaba bi dafa rot tuddu ñu turum ab tabi'i mo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena d'accord moy turu sahaba neewut lol nak mën na nek ne ci ab sahaba lako deg mën nek ne dako degge ci kenen koku deg ko ci sahaba mais comme tudul kan waxul kan mo keur ci kan lako degge motax até day changer selon d'accord mais hadith bo xamni ni sahaba mom moko wax lolou lañ koy tuddé mom mo wax waaw lolou ki lañ koy tuddé mawquf waaw mawquf la tudd moy lo xamni ci sahaba lay am d'accord deng ah légui kon mursal la mune izkuru tuddu len allah bur yalla taala ajka ajj zikran ak tuddu go xamne day bari ak da ngeen koy defé da ngeen dikoy def defin go xamne day manam hatta mbete yaqul dana wax sax al munafiquna nafiqi innakum nagad yen li wer wor moy murauna sik neeku ci ne da ngeen di ngistal rek ay woy ngistal ngeen xam nga nafiqi non lañ mel boy sikar lu bari wala ngay tuddu yalla def lo way yow da nga bari ngistal torop way ki dal ki nangam ñom lool lu leen neex way fi ñepp ay ki lañ way nangam ha ñepp julit lañ ha fi ñun ñepp gëm yalla ge daqo gëno ñoo gëm yalla gëno ñoo xam lu bax gëno ñoo nangam way yeen dal nangam ha parce que ñom en fait yow da ngay nekk setu ak par rapport ak ñom gis biñ lay gis ci ni nga mel yow lu bax ñom dañuy gis seen bop à travers yow mais ñom ni lañ warona mel té meluñu ko légui nak le fait que setu bi ni né seen kanam ñuy gis seen image ñu xamné ñom en réalité liñu nekké du ni manam dañuy gis seen réalité à travers yow yaay nek setu bi nga xamné buñu la xolé rek dañuy gis ñom liñu doon deug deug nani ñu nekké baxut légui nak ñom lool lañuy bañ motax loolu leen di xéene bo gisee mère yi en général bu amé ben femme xalé ki surtout ci ndaw su jigen xalé mi buy muuru ci kër gi numu ñu mer ñukoy xex ak yoy lool la bo gisee et cetera yépp lool rek ko yor parce que dañuy xamné ñom ni lañu waron mel miki mais mëru ñu nonu di jaakarlok sétu di gis sa bof réalité ni nga mel mais xul dé yalla ñu yalla xam ñu ñeeral bi wa rawa sulon ibn abd dunya rahmalahu marfu'an hadith bu ñëk ci ba ciyentu sallam muna ma min yawmin amul benn bis wala ratin ak guddii illa budul lulul ne wallahu bur yalla azza wa jalla bur yalla azza wa jalla magna tedna fi nek na ci mom sadaqatul absarah yamun yamun bo xamne dana xewale biha ci mom ala mané chaaw ñer ku ko sop ci kaw ku ko sop mine baali ci jambi waye wa ma man waye xewale wul allah bur yalla taala ji kaaj ala abdi ci jamm bi afdal ci lu gën min ci an yulhimahu mu yenke wal ko zikrahu mu tuddu yalla ni ko tuddu mom yalla limu yenke wal jamm yep li ci gën moy tuddu yalla manam limu len xewal manam amul ben guddeek becc ludul ne yalla day xewal jami len di wërsegal len defal ay xewal waye nak yalla xewalewul lu gën mu inspirer nit ki mu koy tuddu di ko zikr richesse bu gina mak wa tuddu yalla la voilà وروى سلطان الامام احمد ابن حنبل والطبراني ان رجلا نكن امنا بن واي بو رحمه الله عليهم ان رجلا امنا بن واي بو خن سي صحابه رضي الله عنهم قال رفع وحنا يا رسول الله يا للي اي المجاهدين انا كان تي ني جهاد افضل مو غن واعظم تي مو غن ريل اجرن اك باي ني جهاد ييب كان مو تي غن ريل باي كان مو كو تي غن لي yenenti bi sallallahu alayhi wasallam qala muné aktharuhum ki upp lillahi ñeel bur yalla tabaaraka barkel na yiwlam lepp mu yiwlo wi do leeku wa ta'ala ta kayna zikran ci diko tuddu manam ki dakk tuddu yalla tabaaraka ta'ala ki len ci gëna bari la rek koku mum mo gën ci jihad kat yi kon bo xétu jihad mo gën day delu ci jihadun nafs deug hmm qala waxna hmm fa ayu as-sa'imin ana waji daldi wax kan ci fa ayu ana kan ci as-sa'imin way wor yi afdal mo gën la ajran ak pay qala mun aktharuhum ki ci gëna bari lillahi neel bu yalla tabaarak wa ta'ala barkal na te magna kawena zikran ci sikkar koor koor kat yoy suma top zakara mu tuddu as-salata julli wa zakata ak azaka wal hajj ak aj wa sadaqa ak sarah kullu zalika wa yoy yep sayu ko waxe rek wa rasulullah fek ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu munan aktharu moy ki gënu bari le rek lillahi neel bu yalla tabaarak wa ta'ala mag manam barkel na te kawena zikran tuddu ki daq tuddu yalla ci bir ñi julli mo daq na xol dina inna sala allah allah allah allah aqimis salata inna salata tanha anil fahsha wal munkar wa dhikrullah akbar aqimis salata taxawal julli inna salata ndax li wër bur moy julli tanha day tere anil fahsha ci njombuti fi wal munkar ak yuñ sibi yu boni muna wa wala dhikrullah ginnani sikar du tuddu allah du tuddu yalla akbar mo gëna mag manam yow yaangi julli mune la zikkar bi sax mo gëna mag manam zikkar bi nga nek li def ci bir julli bi tuddu fatlikou gi ngay fatlikou yalla mo upp doole jëmmi julli gi ci jëmmi bopam ak julli limi am solo limi mag yep ak yi ci nek ci bir julli gi tuddu yalla gi ngay ci tuddu yalla mo upp doole jëmmi julli gi ndax moy ruh julli gi en fait ruh jëfi moy tuddu yalla koor gi motax jihad kat yep ki ci dakk tuddu yalla gën ko ci bari la mo gën manam kiko ci fatlikou diko ci tuddu ci xolam ak ci xelam koor kat yi wor kat yi non ñi azaka non ak yi non topon sarax kat yi et cetera topon lepp fa qala murad wa abubakar sayna bakkar lo omar ñeer sayna omar radiyallahu anhu ma muneko ya abu hafs ya abu hafs daqantal sayna omar radiyallahu anhu dhahabat yubun demna yobuna az-zakiruna way tuddu yalla yi bi kulli khairin ci bepp yiw yep yobunañ ko ndek lay de bimu waxe lu muni de me ñi sikkar yobunañ lepp yiw yep yobunañ ko wa qala mudad wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal waaw li am de waaw allahu akbar وروى سلون الطبراني والبيهقي اك بيهقي امام البيهقي رحمه الله عليه بسند باسناد تشالل جيد بو باخ مانام سوار كون صحيح لا ولا حسن موي جيد مو دافا ووتك مرفوع ها في مرفوع لا واخ نيول دمان لو تي تيغ غيناو جيد مرفوع واو في موني صحيح لنكو من جيد صحيح لنكو من كومبار اك حسن واو ولا القبول يطلقون جيدا غيسغا والثابت الصالح والمجودة دكور ومصطفى وهذه بين الصحيح والحسن لولا امام سيوطي رحمه الله بات قبول لوني نانغو يطلقون دنجكاي بويال بو ني حديث بي دنجكاي نانغو نانكو موي منيف نكو ابليكي dañ koy boyal dañuy amna baat yo xamne dañ koy utiliser di doyal lolu moy jeyit baxna salih yewen baxna sel mu jawat ak sabit saxna yeb bayna sahih wal hasan wa qarrabu mushabahat min hasan amma mushabaha lolu hasan la gëna jégué ci hadith voilà ba jerejeuf répondre nga sama question voilà fof lañ koy comparaison manam kon est ce que buñ né jeyit moy bat hadith la bo xamantene buñ né hadith bi jeyit baxna moy dal soit sahih la wala hasan la deng kon cyallale gi baxna marfu'an mu yekti ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam na laysa yatahassaru du reccu ahlul jannati ñoñu aljana illa lul ala sa'atin ci waxtu yo xamne marat dafa rombu alayhim ci ñom walam yaskuru tutuju ci allah ta'ala ajka fi haati bis bobu ci waxtu wow waxtu wo len wa aljana ben waxtu rek lañu rëcc ci passage biñ fi nek ci kaw suuf moy jamono jo xamne day don rombu te tuduñu ci Allah wara wa solona at-tirmidhi at-tirmidhi rahmalahu an abi sa'id al-khudri radiyallahu an sa'd ibn malik ibn sinan al-ansari al-khadr al-khadr rajul ansar radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allah wa radiyallahu anhu ci mom anna rasulallahu ndaka yennawal yalla kat sallallahu alayhi wasallam su'ila lañ nañ ko deko ayyul ibadi ana kan ci jaamu yalla yi afdalu mo gën wa arfa'tu mo gëna yegitu ko daraja ta daraja indallahi fa bur yalla ta'ala ci kaw ji yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati kan mo yek gëna gën ak gëna yekiti ko daraja fa yalla qala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam az-zakiruna way tuddu ñe lillahi ñel bur yalla kaseeran lu bari ñuy wax allah lu bari ñoño gëna yekiti ko allahu akbar en fait zakirullahi kaseeran qala mun mu tek ci muné non qila ñu ne ko ya rasulullah yow ndawal yalla wa min al ghaz wa min al ghazi ak ki nga xamantene day de takku xare fi sabilillah ci sabilillah ci yoonu yalla koku tamit qala yaronnabi sallallahu alayhi wasallam law daraba bu doron bi say fi ci jasem wala bok law doriba buñ ko doron bi sey fi jassem hatta mbete yankasira manam mu dam mom yep waya takhadabu ba pare muy genné daman deret manam muy deret jey wal di touru ci mom fa innal wir bur moy zikrallah tuddu allah tuddu yalla afdal mo gën minhu ci mom darajatun daraja ndo wax sax allahu akbar ndax bo tuddu yalla wala da ngay dund te da ngay bok ci ñinga xamantene yalla dalena manam ñom ñi la yalla tan pour ñu nek ñinga xamantene ñom ñoy yanu secret bi tax aduna bi continuer di am parce que mbolam jëf yi motax mu nan bu sa borom nan gis nga manam motax nga gis mu gën yi yépp loolu li mu gëné yi yépp moy lool moy yi yépp bu fi aduna bi amul amatul du fi né alors que ki tuddu Allah Allah khalaqakum hadith imam muslim bi rahmalahu la taqumu sa'a wa ala wajhi al-ard illa inna wa ana la taqumu sa'a hatta la yakunu ala wajhi al-ard man yaqulu allah allah al-akhirah sa'a yawm al-qiyamati manam aduna bi du tukki lulul manam fie manam lulul ne dafa am ci kaw suuf kenn nekatu fi di doomu adama di wax allah allah bu fi malaaka yek jinni yek univers bi yek ñepp di wax allah allah té amul nit kuy wax allah allah aduna bi tukki bu amé ben nit bu wax allah allah bu ko kenn waxul tamit aduna bi def fi dess secret kon bo bëggé bok ci ñi tax borom jaglé yu mak yi wallu yu yalla yi nga xamné ño tax yalla def fi déssal asaman sek souf yi muy continuer exister bokal ci ñi tuddu allah allah bu la yalla bolé ci ñoñu rek xamal ni bolé na la ci borom ni wallu yu mak yi nga xamné yéna tax yalla garder fi asman ci ci tukkaluko de jogle bu reey la allah allah allah nga diko sekar bu nek jugge ci sa xol ci sa xol en fait deug deug sax lol moy zikkar du bari waxon nañ lako moy qualité bi la du quantité bi wa demb rek ci lolu ci ñoom voilà boy wax allah allah allah allah maam nga diko zikkar ci sa xol xolal subhanallah gis nga pourtant ñi ñepp ñu wax ñi ñi julli ñi wor ñi nat azaka ñi ki ñi ci gën moy ñi zikr lu bari ñi ci def hein ki xare di dépenser alalam comme niñ ko wax ci yeneen benen hadith bi ci kaw hein yoy yeb liko gën moy zikr allah moy ga dak yikuti daraja en fait jëf yi yeb ndax xol xol bi da fekk ne yalla rek mo yalla ko mom hmm xol mom neegu yalla la hmm du bu kenen setal ko genn ci tilim tilim yep te nga ci tudd allah fexe ba boko zikr rek allah ba yalla mi nga xam nga allah waxon na ne la legi da ngay genn xaraf yi manam mana bi dess sens bi manam borom tour bi mo upp doole tour bi ci jëmi bop mom nak bu démé ba dëkke ci sa xol bu boba dafa fiir du nangul leneen duggu ci motax yeneen acte yi ngay jif yépp en réalité duñ sey objectif mais ki sa objectif dëgg dëgg du acte bi mais c'est parce que mom mo ni wut ma à travers acte bi motax même kon sa xol do ci def xam xam do ci def deudu aduna do ci def yenen yi yep do ko ci def def ci yalla yalla nga ci def yi ci dess yep nak dañuy converger vers mais duñu duggu ci sa xol ndax len lepp lu dugg ci sa xol lu bokut ak yalla yalla da koy soppi def ko contraire bi sude lu bax la sude xam xam mu remplacer ko def ko ignorance nek jihad sude ma'rifa la sax nanditi xam yalla mu def ko nakira mu nek méconnaissance su fekkene ne deudu aduna la mu soppi ko def ko lenen manam yoy yep warul nek sa xol yalla mo wara nek sa xol yoy nak ay moyens la pour atteindre l'objectif principal qui est Allah Allah moy bit ay maqama yek yoy yep motax yoy motax nit nak su beugé jaamu yalla deug day xamne mom jam la yalla mom na fexé rek ba yalla yittel ko bu ko secret yittel bu ko maqama yittel ay karama wut nangam ak nangam am am maqama sangam yeyep bu ko yittel nako len rek yittel moy yalla te yalla fim ko tek en tant que jam rek na xamne non mom lol la yalla dogal ci mom li la ma tek en tant que jam ci lol lay ne ndax man yalla moy sama objectif bu beugé buma yëkëté ci maqama yu kawé loolu du sama objectif yalla moy sama objectif suma bayé ci maqama yu soufi batay awmu won benen objectif lu dul yalla wa rawatu sulana at-tabarani rahmalahu marfu'an hadith bu ñëkëté ba ci yeen sallallahu alayhi wasallam mune man képp ko xamna lam yuksir bari wul zikrullah tuddu allah allah ta'ala ji kawé faqat deug deug bari adagn na min ak iman ci ngeum ku dul tuddu yalla lu bari nak da ngay gis ne day den ci ngeum yalla qala waxna al hafiz al munziri moy al imam abdul azim al munziri rahimahullah hadithul hadith la nak bo xamne gharib bu tumranke la d'accord wax bi wax ji manam tumranke bi moy lo xamne ben challale rek la moy gharib moy gharibul isnad lola mais gharib ban matna bi tamit dafa am moy wa mo wa ghalibul dha'f ala al gharibi comme le imam suyuti wa rahmalah li upp ci gharib en general moy day dha'if d'accord kon mo bokulak chose bokulak chaise wala chaise tam day dha'if d'accord xetu dha'if dafa bari d'accord yaay deg moy du wër da donc gharib mom ci la bokku gharib non gharib de la gharib mën na wër gharib dafa am rek gharibun fil matn ak gharib fil isnad d'accord cialale gi mën na nek gharib lu tumranke isnad bi mën na nek lo xamne dafa gharib dafa tumranke mais bu fekké dene cialale gi rek mo tumranke manam mo lolou lañu wax fard al fard al mutlaq moy lo xamne kenn rek moko solo ko kenn rek solo ko ci mu ko kenn rek solo ko ci mu lolu moy xarit day wala lolu kenn par kenn waaw lolu buñu wéré buñu dëgëré nit ñi ci nek buñu wéré dëgg hadith bi day wër amul ben problème mais su fekkante ni wëruñu hadith bu wër En fait, c'est-à-dire le fait que madame isnad bi chaîne de transmission bi ñuko indi bari day tax affaire bi gëna am doole xam nga li nga xamne man rek mako wax ak bu lo xamne da koy dégg bu wax ko day fragiliser en fait voilà motax imam malik rahimahullah daan wax naan xam xam daan moy li ñepp wax rek xam nga ñun nak wala fi dañu fogné xam xam moy li nga xamné né kenn rek gu koy dégg ko limu dégg koku rek la dégg dédét souvent lolu da fekk né du xam xam souvent yoyu ay da fay fébul du dëgeur xam xam moy li nga xamantene day siiw bu bare ñepp xam ko dañu xam la d'accord c'est parce que kon bi authentique boba dañu étudier chaîne yi fan la wax di joggé et cetera tout ça ah amu ma do rek bu am ma nak sénégalais bima demb rek seen djuguro ning ci waxtan ma ngi nan ko mu am lu mu wax néma fekk affaire laye ni la doon wax ko wax ni wala man né mom djëlone na sax wërdu laye ni mais néna après dafa gis dal affaire bi dal manam mom liko déranger won am mom manam moy bimu commencé xam deug deug moy affaireu aqida be ak yoy ñu na manam té niñ ko soloé nonu mu nekk mutawatir mo musibu lol ci ñu nan mom wala yenant la moy mahdi muntazar et cetera yoy c'est vrai que gis bu gisé khutbam bi day gis né effectivement affaire bi dafa contradictoire ak liñ wax né mom manam liñ koy wotal doctrine biñ koy wotal mais dal mom dal en tout cas amna problème dal légui nak mo nak té man lima jaaxal maniko non yoy nak dañ ko koy waxal mais mom waxuko parce que mom quand même walu lon seyna le mom ko magala sax rabbi allah na sauf que gaay ci ginnaw ño sos toute une doctrine ak toute une information idéologie à travers wala jox ko ko tout ça muna ma non mais c'est que affaire mutawatir lan mot maniko nak lolou bu ci sukandi côté abadan sénégalais bu ñom ñep buñ bokk ndo solo ben wax taxul mu nek deug ñom ñep buñ bolo toxal ben information taxul mu nek deug lolou muñ bu ci sukandi côté abadan lolou bu dé lolou rek la mom bu ci sukandi côté abadan motax mom neul mom liko jëk jaaxal sax moy bimu commencé découvrir yenen serigne djeg yoy mom liko jaaxal moy lan motax ñi ci dess ay ñoom seigne touba ñoom aladji malik ñoy lutax nekk ñu la yeen kon effectivement ah affaire dal nako xawa jaaxal dal bu de ki yenen la kay moy yenen timi sallallahu alaihi wasallam lutax kon ñi nekk ñu la yeen kon wala affaire bi commencé ko perturber nak effectivement bimu commencé xamé fek mu yam ay 10 ans 11 yoy na du ki rek parce que mom ci ñom la maggé en fait c'est fofu lu juddou si mom ci laye ni la maggé señ kébé ñëgë mais bon après finalement xamna en tout cas dal après mu découvrir affaire yu bari mais ça se voit que ni en tout cas luñ ci jublu won rek moy le fait que ñëpp toxal ko wax ko mom lool mom amul ben valeur juridique bu dé sénégalais la parce que en fait en réalité ñom liñuy wax ni fepp nga koy dégg bo moytul ci kenn nit la joggé parce que lolu tam buñ ko jaawalé manam mbir mi siwé ci kenn yow koku déggé mu ne la diw nga xam nga tay fi yow mën nga wax fi ben wax man ma dem netalé ko sambu dem netalé ko kenen dégg fu tok dem dé netalé ko kenen dem netalé kenen netalé ko nga gis fukki nit netaliko suba té tay yow nga ko wax fukki nit netaliko suba gaay dañuy fogné wax ji dafa siw dafa bari ñuko wax kon mënul bañu nek deug alors que ben nit ko wax alors que lepp ci ben nit dong la jogé sauf que division bi mo gaaw rek division be gaaw té bari mais buñu remonter chaîne bi 3 personnes wala 4 personnes rek dañuy gis né ndékété lepp ci ben nit la jogé lolu motax nak étudier isnad yi lolo ko amal solo nak moy day étudier ba xam wax ji ana ci kan la jogé madar bi ci kan lay wër wër lo pipo bi maintenant buñ amul étude bobu nak mënuñu sukkandiku daal wax na affaire mutawatir té waji bu nekkul xaxa rek day daal di poser tout le tout يالنا يالا سام والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.